2 uur. Niels Heidhuis. Goedemiddag, zometeen Pointer over de macht van het afvalfonds. De producenten van frisdrankflesjes, kwarkbakjes en shampooflessen. Die zijn wettelijk verplicht de inzameling van al het plastic afval te betalen, maar steeds vaker betalen ze helemaal niks. Waardoor alle kosten voor de gemeente zijn en inwoners meer moeten betalen. Dat en meer na het NOS-journaal met Robert Baltus. De politie is begonnen een einde te maken aan de klimaatbetoging op de A10. Ruim een uur nadat de eerste betogers de Amsterdamse Ringweg op waren gelopen, begonnen agenten met het wegsleuren van actievoerders. Burgemeester Halsema had de demonstranten vooraf gewaarschuwd geen overlast te veroorzaken. Ze beloofde sneller in te grijpen dan bij de vorige blokkades. Een groot aantal agenten is daarom aanwezig. Op een andere plek naast de Ringweg is een groep van 27 mensen aangehouden die de snelweg op wilden. Zij zei dat het zou gaan om een groep die het verkeer vertraagde. PVV-leider Geert Wilders zegt voor het eerst dat hij bereid is te praten over iedere vorm van steun aan Oekraïne, dus ook aan militairen. Tegelijkertijd zegt hij niet blij te zijn met de 10-jarige veiligheidsovereenkomst die het demissionaire kabinet gaat sluiten met Oekraïne. Een kabinet dat alleen lopende zaken afhandelt kan zo'n deal niet sluiten, laat hij op X weten. Tot nu toe wil de PVV alleen politieke steun aan Oekraïne geven. Volgens Wilders kan het Nederlandse leger helemaal geen wapens en munitie missen, want die zijn nodig om ons eigen land te beschermen. In een ziekenhuis in België is de voormalig kunstschaatster Joan Haanappel overleden. Haanappel wordt samen met de Olympische kampioene Sjoukje Dijkstra gerekend tot de beste kunstrijdsters uit de Nederlandse geschiedenis. Haanappel behaalde 3 bronzen medailles op de Europese kampioenschappen in de jaren 50 en deed 2 keer mee aan de Olympische Spelen. Joan Haanappel was 83 jaar. De Britse rapper Wiley raakt zijn koninklijke onderscheiding kwijt wegens antisemitische tweets uit 2020. Daarin noemde hij Joden slangen en lafaards, onder meer omdat ze volgens hem een oorlog tegen zwarte mensen voerden. Wiley maakte later excuses en zei dat het conflict met zijn manager er de oorzaak van was. Het weer wisselvallig met veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekken buien over, met lokaal kans op hagel en onweer. Het is 1 graad of 8. Morgen minder buien en 1 graad of 9. Het is nog enigszins druk op de weg. Wijnand Zwaan? Nee, dat eigenlijk niet hoor. Er staan een paar files op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en knooppunt Waterberg. Nu 10 kilometer na een ongeluk. De vertraging is zo'n 20 minuten, maar de weg is weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht 5 kilometer. Er stond even een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel, maar de weg is ook daar open. A28 Zwolle-Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 2 kilometer met daar een kwartier vertraging. Daar wordt dit weekend aan de weg gewerkt. De weg is daar helemaal dicht. Verkeer vanuit Zwolle kan het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Na het succes van Hollandshoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO NCRV. De vervuiler betaalt, is de wettelijke afspraak. Maar de plasticindustrie laat het afweten. Gemeenten en inwoners draaien op voor de kosten. Als gemeente doen we er alles aan om de vervuiling tegen te gaan. Ja, en dan wordt het afgekeurd. En dan betekent dat je geen vergoeding krijgt. Je hebt het werk wel gedaan. En je mag vervolgens ook betalen voor het verbranden van dat plastic. En dat voelt als een nederlaag en als een straf. Pointer. Niels Heidhuis. En nogmaals welkom bij onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Deze week verzorgd door KRO en CRV. Straks de pop-up in Leeuwarden. Ook in de dunst bevolkte provincie van Nederland is de woningnood hoog. In principe staan er nu helemaal geen woningen te koop in het dorp. Dus ja, er moeten woningen bij om weer doorstroming te krijgen. Ja, lukt het Friesland om de woningnood op te lossen? Maar nu eerst, de vervuiler bepaalt. Wat mag er in de plastic zak? Plastic verpakkingen van bijvoorbeeld voedsel of schoonmaakproducten. Alle verpakkingen van blik. En drankkartons van melk of sap. Want hoe beter jij verzamelt, hoe meer afval een tweede leven krijgt. Want als we ons afval gescheiden inleveren, dan kunnen we er weer iets nieuws van maken. Dus lepel het op, smul het leeg, knijp het uit, maak het plat en haal het los. Zo maak je je afval recycleklaar. Ja, in de studio collega Joga Brouwers. Joga, welkom. Ben jij zelf van het afval scheiden? Nou, best wel, maar ik woon Vijfhoog in Amsterdam. En daar gooi ik dus alles in een grijze afvalzak. En we hadden eerst oranje... Noodgedwongen. Ja, noodgedwongen. Mm. Want eerst hadden we nog oranje verzamelcontainers voor plastic. Mm-hmm. En ze nog helemaal niet zo lang geleden. Dus iedere keer dat ik nu een plastic fles in die grijze zak knikker, ja, dan denk ik, oh, ja, pijnlijk. Dat wil ik eigenlijk niet. Ja. Nee, maar wordt dat dan achteraf gescheiden? Of? Ja. Ja. Door nascheiding. Dus dan gaat het naar een op een lopende band met lucht. En halen ze het eruit, ja, plastic. Ze vissen dan alles eruit. Ja, dat doen ze vooral in grote steden. Mm. En in niet zo grote steden? Dus bij jou bijvoorbeeld, hoe doe jij het? Wij hebben wel drie bakken. Dus ik probeer dat wel consciëntieus te doen. Maar ik moet zeggen, als ik bijvoorbeeld vleesverpakking heb en er zit nog vlees in over de datum, dan ga ik dat niet meer uithalen. Dan gooi ik het gewoon allemaal één keer in de plastic bak. Ja. Dat is dus niet zo'n goed idee. Nee. Want dat levert versmering op. Dus eigenlijk versmering? Ja. Je moet dat wel uit elkaar trekken. Ja? Ja, want die versmering zorgt ervoor dat die hele vracht wordt afgekeurd. En dan ben je dus de klos. Dan ben je de echte gesjochte. Want dan telt het niet meer als plastic of zo? Nou ja, dan kan het niet gerecycled of in ieder geval verwerkt worden tot. Oh. Omdat die versmering te ernstig is. Ja. Als je het zo doet als jij. En dan wordt het afgekeurd en dan is het weer gewoon restafval? Dan is het restafval. Ik vond het heel interessant, hè? Ik wist dat ook niet. Nee. Dus toen ik dat hoorde, we kregen een tip van de gemeente. Ja. Dacht ik van, nou, dat daar wil ik wel onderzoek naar doen. En bij wie ben jij eerst langs gegaan? Want er zijn natuurlijk mensen die denken, kan mij niet schelen. Maar er zijn ook mensen die zetten toch door. Ja, meneer en mevrouw Buskers. Ja? Ja. Echt, goed, die wonen heel goed voor elkaar. Die wonen in het oosten van het land. Ik heb een paar dingen meegenomen, omdat ik benieuwd was wat jullie dan denken dat er mee moet. Ja. En dat zijn instinkers. Nou, een doosje of een zakje chips, kan ik beter zeggen. Een slagroomspuit, bus. En truffels in een doosje van papier met plastic. Wat moet er mee? Het doosje gaat bij mij in papier en plastic haal ik eraf. Dus je taartjes ook? Ja, haal ik het plastic? Eerst de taartjes op. Ja. Die eten we eerst op en dan wordt het, dan halen we het uit elkaar. Uit elkaar en ik haal het plastic eraf. Zo, dus dat je doet... peutert dat helemaal af? Ja, ik haal nog de kartonnetjes van de theezakjes. Nou, ik niet altijd. Ja, ik wel. Maar goed. Ik wel. Ja. Nou, als jullie dus verpakkingen verzamelen, dan is dat in de keuken georganiseerd. Ja. Hele grote la. Ja, dit in is aardig groen. Ja, vier bakjes. Een klein bakje voor verpakkingen, een klein bakje voor papier en dit is voor rest. En elke avond na het eten, dan gooi ik alles leeg. Loopt u maar even mee, dan gaan we naar de berging. Hier gaat het papier in. Oh, daar staan ook. Anders moet, zeg maar, is het onderverdeeld? In, ja, anders in moet ik constant naar buiten tas lopen. Als ja die vol is, dan gooien we aan de buiten leeg. Ja. Hier gaan de flessen in. Ja. En hier de plastic. Een hele grote plastic container. Is helemaal vies nu. Nu als die vol is, ja, gaat die dicht en gaat die daar naar buiten op de parkeerplaats staat een grote container. Hij is nu vol. Ja, hij moet hem weg. Zullen we hem wegbrengen? Ja, nou, ik zal hem even dichtknopen. Hoe kom je aan die zakken? Die krijg ik van de gemeente. Krijg ik elk jaar krijgen we een pasje. En dan kunnen we naar de supermarkt gaan. Dan kunnen we het pasje inleveren. Krijg ik een rol. Gratis. Ja. En ik kom er makkelijk mee uit. Dat is geen probleem. Een mooie boeklooi in. Het zonnetje schijnt. Links. Ah. Zit niks in. Nee. Bijna. Nee, prima. Nou. En dat twee keer per week? Ja, wel twee keer per week, ja. Verpakking heb je best heel veel, vind ik. Maar goed, we zijn niet echt van die milieufrieken. Van, ja, maar dat zijn kleine dingen. Als iedereen dat nou zou doen. Gewoon netjes. Want mijn zoon zegt ook wel, die verpakkingen. Heel vaak gooien mensen daar zoveel dingen in. En dan wordt het heel vaak afgekeurd. Ja, precies, want dat is dus het ding. Er zijn ook mensen die kunnen dat dus niet zo goed als jullie. En dan gaat er rommel in die PMD, in die verpakkingenzak. Ja, gemakzucht. Ze hebben geen zin. Kijk, voor ons is het niet zoveel moeite. Als je gewoon doet zoals we het hier doen, dan is het niet veel moeite om dat afval netjes weg te krijgen. Nee, het is niet veel moeite, maar jullie doen die moeite wel. En dan blijkt dat het dus voor een heel groot deel wordt afgekeurd. Dus wat jullie dan zo zorgvuldig hebben gescheiden, gaat dan even goed naar de verbrandingsoven. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dat is jammer. Ik kan ook niet inschatten waarom dat nou allemaal zo is, of waar het nou allemaal misgaat, weet ik niet. Maar u denkt dan niet, nou, laat maar zitten hoor. Nee, want dat is... Dus dat zou ik niet doen. Nee, terwijl op de achtergrond nog een kopje koffie wordt gezet volgens mij. Waar moeten de cupjes bij, Paul Hofman? De cupjes. De cupjes, ja, uit, die moeten bij het restafval, volgens mij. Die moeten bij het restafval. Ja. U bent wethouder van Reden en portefeuillehouder afval bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dus u spreekt eigenlijk namens alle gemeenten op dit terrein. Welkom. Dank je. De familie Bussers uit Boekelo die doet dat allemaal heel keurig. En dan wordt het opgehaald en dat is een taak van gemeenten, hè? Ja, dit is echt van oudsher al een taak van de gemeente. Eigenlijk sinds de industriële revolutie kregen we veel meer afval in huis. En dat leidt tot allerlei problemen, hygiënische problemen. En de gemeentes hebben die taak op zich genomen om de inzameling te doen. En dat doen we ook heel goed. We staan echt in de top van Europa als het gaat over hoeveel afval er wordt ingezameld en ook hoeveel er gescheiden wordt. Maar helaas gaat niet alles goed en daarom zitten we ook hier. Ja, want wat gaat er niet goed dan? Nou, wat we zien is dat de laatste jaren de vervuiler moet gaan betalen... Daar zijn afspraken over gemaakt, maar we zien dat dat niet goed gaat. En dat heel veel kosten toch op de gemeentes neerkomen. En daarmee dus bij onze inwoners. Mm-hmm. En tegelijkertijd zien we dat van die recycling nog veel te weinig terechtkomt. Okay. Er wordt te veel plastic verbrand. En veel plastic wat wel gerecycled wordt, wordt veel te laagwaardig gerecycled. Er worden geen daarom goede hebben de gemeente gezegd, ja, tot hier en niet verder. We willen nieuwe afspraken. Ja, u heeft een beetje ruzie met de plasticindustrie en dus het afvalfonds dat die recycling moet betalen. Joga Brouwers ging mee met de vuilniswagen voor plastic, metaal en drankverpakkingen. Hey Kevin, mag ik met je mee? Jazeker. Waar gaan we heen? We gaan naar Glanenbrug. Dat is de wijk waar jij nu afval op moet halen. Ja. Nou, alle PMD, hè? PMD, ja, dat klopt. Ah, de eerste container. Dit is de eerste container. Nou, jij blijft gewoon zitten, want jij stuurt op die arm van jouw wagen. Die pakt die kliko op. Ja, die pakt de container op. Dus de zijlade. Ik bedien de joystick. En dus, kan ik op de camera kijken of in de spiegel. En dan weet ik precies hoe de bak naar boven gaat. En dan maak ik hem netjes leeg. En dan zet ik hem weer netjes terug. Rij bijna een huiskamer binnen, zo klein is het hofje hier. Ja, Of de, de voortuin van nummer 13 of 15. Ja. Die, oh, daar staan er drie met de deksel open. Die hadden dus heel veel verpakkingen. Die hebben de feestdagen gehad hier. Ja. Normaal valt het hier wel mee. Wat zie je in... Oh, moet je eruit? Ja, wat is er? Wat is er? En het zit er vast in. Piepschuim en het kan er niet uit? Dat, nee, dat schud jij er niet uit? Nee, het zit er vast in. En je neemt dat ook niet mee? Nee. Dus krijgen ze een rode kaart? Dan krijgen ze een rode kaart. En dan geef ik door. En als ze dan een melding maken van mijn container is niet gelegen, dan heb ik hem doorgegeven dat er piepschuim in zat. Denk je dat de mensen snappen hoe belangrijk het is om te scheiden? Sommigen wel en sommigen niet. En worden ze genoeg voorgelicht, denk je? Dat wel. Twitter doet er wel heel veel aan. Zoals die stickers op de container of in de container. Flyers wat ze uitdelen. Reclame wat ze allemaal maken. Dus, voorgelicht worden ze wel. En waarom gaat het dan toch nog vaak fout? Ja, dat, omdat sommige mensen denken van ja, nou, dan doe ik het daar maar in. Dan kost het me niks. Want sommigen vinden het hartstikke duur. En dat doen ze zelf, uiteindelijk. Want je bedoelt als ze het beter scheiden? Als ze het beter scheiden, dan wordt er minder afgekeurd. Zitten mensen achter ons? Ja, ze kunnen er niet langs, dus dan moeten ze maar achter me blijven. En ik ga er niet voor, speciaal voor aan de kant. Op jouw schermpje zie ik dat de wagen nu best wel vol wordt. Of... Ja, het is meer... ja, klopt dat? Ja, het is volume, zeg maar. Ja, dan heb ik een pedal en die pedal die drukt alles aan. Dus die plet het hele zootje, dan kan je er wat meer bij. Ja, die drukt het gewoon achterin heen. Dan gaan we hem leegmaken straks. Ja, waar gaan we dan heen? Gaan we naar Hengelo, naar Preciro. En daar keeper je de hele bak leeg? Ja, en dan keeper ik hem zo in de hal leeg. In de hal? Ah, ja, oké. Okay. Die hebben gewoon een hele grote hal. Nou, daar staat de shovel in en die drukt het weer aan de kant. Nou, dan bedank ik je alvast voor de rit. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. En sterkte met dat laatste straatje dan nog even. Ja, dat doen we goed. Ja, dat straatje komt misschien goed, maar de vraag is of het goed komt met het plastic. Paul Hofman van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het PMD, plastic, metaal, drankverpakkingen, die sector afval is opgehaald. De klus voor de gemeente zit er dan op. Kevin komt bij de overslaglocatie. Wie is daar de baas? Ja, dan moet het gesorteerd worden. Ja, en daar dragen wij het eigenlijk als gemeente over. En dan wordt ook bepaald of de kwaliteit goed genoeg is. En dan, dan weten we daarna ook of er goed afgerekend wordt en of het materiaal goed gerecycled wordt. En wie bepaalt dat, of de kwaliteit goed? Ja, dat bepaalt de industrie. Dus dat is voor ons heel lastig. Daar hebben we geen grip meer op. En het is voor ons ook niet altijd helder waarom iets goed of afgekeurd wordt. En dat is gewoon heel frustrerend. Hè? Eerder in de uitzending was Jamie van Essen al even. Die aangaf van ja, dan heb je heel veel afval opgehaald. Inwoners hebben hun best daarvoor gedaan. Ja, en dan wordt zo'n lading afgekeurd. Mm-hmm. Zonder dat wij goed zicht hebben op waarom dat nou gebeurt. Ja. En waarom dan ook die hele lading aan de kant moet. Komen bij de gemeente vervolgens. Ja, daar komen we straks natuurlijk verder over te spreken. Laten we even het traject afmaken. U zegt al, het komt op een sorteerplek. Dat is dus in de omgeving Hengelo Pre-Zero. Die zijn gecontracteerd door het afvalfonds, dus de plasticindustrie, om de lading te accepteren als plastic of niet. Robert Tuiner, ik ben rayonmanager bij Pre-Zero Nederland voor Hengelo. En we worden even aan deze kant van worden overreden. File. Ik ben pas op de plaats. De vrachtwagens rijden dus in zijn geheel erin? Ja. En dan wordt het op de Vloer wordt het gestort. En dan wordt het bekeken. Met een prikker of zoiets? Of Nee. Kijk, je hebt wel optisch, kan je het eerste gedeelte zien. Ja? Dan komt waarschijnlijk zo de shovel erbij of de kraan, een van de twee. Ja. En die grijpt er een hap uit en dan kan je echt zien hoe die vracht is. Ja. Misschien kunnen we van buitenaf wel zien hoor, wat de kwaliteit is. Afhankelijk, ik weet niet hoeveel tonnage erin zit en hoeveel containers die geledigd heeft. Ik weet niet of jij dat weet toevallig. Ja, 650, denk ik. Aha, dat is erg enthousiast. Dus ik ben heel benieuwd hoe de kwaliteit is van hetgeen wat eruit komt. Dus nu doen jullie... Het hele proces. Visuele inspectie. Ja. Er wordt eerst over de bult heen gekeken. We zullen zo met de kraan... 6 meter bij 3 hoog afval. Ja, nou, kijk, daar komt de kraan aan. Moeten we even een paar stappen naar achteren. Niet dat die buurtbewustzijn zich zo aandoen, maar... Hij neemt er nu een paar happen uit, zodat ze ook in de vracht kunnen kijken. Dat gooit hij al daar neer. Dat is onze acceptant. En die, acceptant? Wat is dat? De acceptant is de functionaris die alles accepteert. Elke afvalstroom overigens, ook het PMD, wat binnenkomt. Dus hij loopt er nu langs. Hij, meerdere plekken gaat hij nu kijken. Als wij daarnaar kijken als leek zijn, dan zien we nooit iets. Want dan zien we een bult afval en denken we, hey, er zit allemaal PMD, allemaal plastics in en zo. Maar zij kijken door een bult heen als het ware. Ik zie heel veel dingen wat er niet in hoort. Schoenen, slippers, kunstbloemen, bandjes, papier, ja, etensresten. Dat zijn gewoon drankenpakken of vla, dat allemaal nog niet leeg is. Dat eenmaal gegooid wordt, in elkaar geperst. Dan krijg je gewoon één grote smurrie, krijg je daarvan. Kevin heeft daar net heel veel moeite gedaan voor het ophalen van die, dat weet ik. Containers. Dat weet ik, want ik spreek die jongens elke dag. Dus ja, ik weet wat die jongens er voor moeite voor doen. Hier zie je het echt aan, hè? Kijk eens hoe smerig dit is. Dit is allemaal versmeerd met etenswaren of etensrestenafval. Je kunt je voorstellen dat als je een pak yoghurt weggooit, dat die niet 100% leeg is. Klopt. Zo'n bakje van de Chinezen ook niet. Klopt. En dan krijg je dit. Maar of dit, is dit too much? Dit is echt dit te veel. Dit is te veel. En wat natuurlijk, als je wat minder containers er ook ingooit, dan blijft het PMD wat meer uit elkaar, zeg maar. Daarom vroeg ik al van hoeveel containers heb je gedaan. En best enthousiast. Want ik denk als je de helft erin hebt zitten, dan ziet het met het materiaal er al een stuk anders uit. En hoe is uw oordeel? Ja, mijn oordeel, ik zet het hier op... Het wordt wel verwerkt. Maar het is niet helemaal compleet goed. Ja, niet helemaal compleet goed. Dat is acceptante taal voor afgekeurd. Kortom, het plastic is weer restafval geworden. Ik zie hier al een teleurgesteld gezicht van de portefeuillehouder van de Nederlandse Vereniging Gemeente. En ook de verantwoordelijk wethouder destijds, ten tijde van de opname in de regio Twente, Jamie van Essen, die is er hoorbaar geïrriteerd over. Nou ja, als we die vrachten dan inzamelen bij inwoners aan huis, dan kregen we tot ongeveer 2019-2020 daar gewoon een mooie vergoeding voor. En vanaf de een of andere dag kregen we te maken met flinke afkeur. En daarmee zit de gemeente met een financiële strop. En naast die financiële strop worden natuurlijk ook goede plastics daarmee afgekeurd. En met zijn afgekeurde ladingen, die gaan linea recta de verbrandingsoven in. En dat steekt ons. Dat steekt ons aan de ene kant omdat je juist dat plastic ophaalt om het her te gebruiken. Want je wil dat dit soort grondstoffen niet verdwijnen. En aan de andere kant steekt ons dat omdat inwoners dat sorteren. Die doen daarbij hun best. Als gemeente doen we er alles aan om de vervuiling tegen te gaan. Ja, en dan wordt het afgekeurd. En dan betekent dat je geen vergoeding krijgt. Je hebt het werk wel gedaan. En je mag vervolgens ook betalen voor het verbranden van dat plastic. En dat voelt als een nederlaag en als een straf. Ja, de gemeenten zijn reageren als door een wesp gestoken. En dan kom ik bij Hester Klein-Lankhorst. Zij is directeur van het Afvalfonds. Dat is dus de stichting die namens de verpakkingsindustrie die verwerking van PMD financiert, sorteert, verwerkt. Tenminste, als u het accepteert. Hè? En het punt is hier nou juist, het afkeuren gebeurt te rigoureus volgens de gemeente. Ja, we zijn het één ding helemaal eens. Het is zonde als het in de verbrandingsoven gaat. Want ook wij willen alles terug hebben. We willen eigenlijk het liefst dat alles weer een verpakking wordt. Dat is het beste. Dat lukt ons nog onvoldoende, absoluut. Maar we moeten het in Nederland wel beter doen. Het helpt altijd om te scheiden. Dus doe dat wel vooral. Wat we hebben afgesproken met de gemeente is dat er 15% versmering in mag zitten. Ja. Nou, om eventjes te laten zien, glas en papier zit maar 4 of 5%. En dat doet iedereen ook goed. Ja. Want het systeem is overal hetzelfde. Heel makkelijk, we weten dat al heel lang. Maar versmering, dan praat je bijvoorbeeld over een pak yoghurt dat niet voor 100% schoon is. Nee, dus je mag echt maar 15% in plaats van de 4 of 5% die bij glas... Ja, maar ik vraag me hier meteen bij af, waarom spoelt u dit niet na met water bijvoorbeeld? Ja, je moet niet altijd gaan naspoelen. Nee, wel het liefst helemaal leegmaken. Nee, maar ik bedoel u. Oh, wij, ja, maar dan is het al versmeerd. Dat is het probleem. Wij kunnen dat niet meer zo inderdaad weer in de rest van de keten goed maken. Maar Joga Brouwers vertelde aan het begin, zij woont in een grote stad. Daar wordt het nagescheiden. Dus dan gooien ze sowieso alles op één hoop. Ja, en daar kan systeem. Het dan wel. Ja, dat is een ander systeem. Dus als we alles doen met nascheiding, dat kan. Denk niet dat we dat willen. Want dan op zich, als je echt goed rondscheidt, en een heel aantal gemeenten doen dat. Jamie is nu van Lossen volgens mij naar Deventer gegaan. We weten dat Deventer het al heel goed doet. Mm-hmm. De gemeente Rhenen doet het heel goed. Wordt niet meer afgekeurd, weten we ook. Ja. Dus het kan echt heel goed als de burgers en de consumenten het goed doen. Ja, maar nu wordt het dus van een consument, van een producentenverantwoordelijkheid, ja? van u, wordt het ineens toch weer een consumentenverantwoordelijkheid. Het is, op het moment dat we moeten scheiden natuurlijk, is het een consumentenverantwoordelijkheid. Als we zeggen we doen het in de nascheiding, nogmaals, als er goed bron gescheiden wordt, dan is dat beter. We zien het ook in België. Doe het wel maar overal. Maar de vraag is wel of dat dan haalbaar is, naar de strenge eisen die u stelt. Nou, de Belgen doen het veel beter. Dus er wordt net gezegd door meneer Hofman dat wij het heel goed doen. Maar de Belgen doen het nog beter. En die doen het allemaal op één manier. Namelijk met een zak aan de weg zetten. Nou, bij ons is dat misschien in grote steden lastig. Daarom doet daar die nascheiding. Zo'n doorzichtbare zak. Exact. En dan kun je er doorheen kijken, kun je meteen zien en dan of zie je inderdaad wat je buurman doet. Versmering in zit, zoals exact. U dat noemt. Ja. Ja. Dus wij pleiten ook voor, laten we nou allemaal zoveel mogelijk naar één systeem gaan. We zien echt dat een heel aantal gemeenten het wel goed doen en een aantal niet. Een aantal zijn gelukkig in verbeteringstrajecten. Ja, maar nu legt u de bal toch bij de gemeente, terwijl de gemeente dus zeggen, u bent te streng. En dat heeft dus consequenties, want als zo'n partij wordt afgekeurd, dan is het weer restafval. En dan komt de rekening ook weer bij de gemeente te liggen. Dat heeft consequenties, zegt nog één keer Jamie van Essen. Dus linksom of rechtsom, of de inwoner betaalt direct een verhoogde afvalstoffenheffing, of wij doen er wat bij vanuit algemene middelen. Dat is op een gegeven moment eindig. Want dan moet de bibliotheek sluiten, het zwembad dicht, of andere voorzieningen moeten worden geschrapt. En uiteindelijk wil je ook niet dat inwoners zich helemaal krom betalen aan het afvalsysteem. Ja. Helemaal eens. Ja, oh. Echt helemaal eens. Dus ik ben er ook voor dat wij, als wij dan toch die verantwoordelijkheid hebben, laat ons dan ook die hele verantwoordelijkheid nemen. Laat ons dan ook in heel Nederland zorgen dat er één of twee systemen nascheiding en bronscheiding is. Allemaal op dezelfde manier. Willen we absoluut alle risico's naar ons toe trekken. Maar dat is kennelijk ook niet wat de gemeente willen. Dus ik ben het echt helemaal eens met met de wethouder hier. Paul Hofman, u bent ook wethouder en dus portefeuillehouder bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten op dit terrein. Zou u daar eens op willen reageren? Geef eigenlijk nog meer verantwoordelijkheid aan de producenten. Dan komt het helemaal goed. Ja, nou ja, en daar zijn wij niet enthousiast over. Want wat we zien is dat de keur, dat niet onafhankelijk gebeurt en dat het niet transparant is voor ons waarom iets goed of afgekeurd wordt. En er zit een belang achter, een financieel belang. En wij vinden het belangrijk dat je juist het publieke belang bewaakt. Het publieke belang is om zoveel mogelijk een circulaire economie te hebben en de vervuiler te laten betalen voor de vervuiling die ze op de markt brengen. En het publieke belang is dat er een goede service aan inwoners wordt geboden. Want die betalen via de afvalstoffenheffing ook voor een deel van dit systeem. En dat is het publieke belang wat je moet bewaken tegenover toch het private belang van het afvalfonds. Die natuurlijk de kosten zo laag mogelijk wil houden voor haar eigenaar. Mevrouw Klein-Hankers? Ja, daar wil ik inderdaad graag op reageren. Gelukkig hebben we in Nederland het systeem dat we heel goed gecontroleerd worden door de overheid. Dus het is inderdaad de vervuiler betaald. En uiteindelijk zijn onze normen, en dat is heel goed, heel hoog. Dus wij kunnen niet anders dan zoveel mogelijk inzamelen, want anders dan halen wij de normen niet. Dat betekent ook dat we bijvoorbeeld met plastics echt nog grote stappen moeten doen. Ook wij als industrie. Ja, want u krijgt daar in principe geld voor, hè, om dat plastic te verwerken. Maar omdat er zoveel wordt afgekeurd, blijft er 9 miljoen in het fonds zitten. Nee, dat was het maar waar. Ja. Nee, dat is niet waar. Ik weet niet wel hoe er 9 miljoen komt, maar in principe is het 30 miljoen. Nou ja, goed, als je dus niet 100% van... Kijk, er wordt in de praktijk maar 46% van het ingezamelde PMD-afval daadwerkelijk gerecycled. Dat is toch heel weinig? Dat is toch logisch dat u geld overhoudt? Dus ook wij willen niet dat het wordt afgekeurd, absoluut. Maar we kunnen niet zeggen dat boven de 15%, wat ik al zei, garbage in is garbage out. Dat wil niet zeggen dat het ons geen geld kost. Dat wil zeggen dat alles wat wij wel, het kost ons 30 miljoen extra vorig jaar om alle vervuiling die te veel was, sowieso nog ergens proberen ergens iets eruit te krijgen. Dus dat begrijp ik niet, maar want net wordt het afgekeurd en dan is het weer restafval voor rekening gemeente. Als het niet wordt afgekeurd, dan kost het ons zoveel geld. Mm-hmm. Het afkeuren gebeurt, en meneer Hofman zegt dat is onafhankelijk. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Er zijn net afspraken gemaakt. Dat is door accountants ook bekeken hoe dat moet. Ja, vooraf. vooraf. Ja, ja, ja, maar goed, de gemeenten zijn daar dus wel heel ontevreden over. En ja, die hebben ook aan de bel getrokken bij staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur. En die stelt nu een onafhankelijk bemiddelaar aan. Dus dat geeft wel aan dat, dat de strijd ja, een kookpunt heeft bereikt. Ja, daar ben ik blij mee. Ja, daar ben ik echt blij mee. Want wij hebben inderdaad afspraken gemaakt. En ik vind als je afspraken hebt en je bent er niet tevreden over, dan moet je kijken hoe je ze verandert. Maar we zijn allemaal gebaat bij een circulaire economie, wat de heer Hofman ook al zei. En de circulaire economie begint ook met goede inzameling. En dat is nu niet het geval. Meneer Hofman, u bent ook wel afhankelijk van ze, hè? Ja, dat is het lastige. We zijn heel erg afhankelijk van elkaar, hoor, moet ik ook zeggen. Dus we hebben elkaar nodig. Maar we hebben natuurlijk ook hele verschillende belangen en een verschillende achtergrond. En wat zijn die verschillende belangen dan? Nou, het belang bij ons is natuurlijk dat wij in iedere gemeente een goede afspraak willen maken met onze inwoners over wat zijn de kosten voor afvalinzameling, wat is het milieuresultaat wat je wil behalen en wat is ook de dienstverlening die je wil bieden. Dat is in iedere gemeente een balans die je steeds zoekt. Daar vragen onze inwoners ook naar. We willen ook kunnen uitleggen wat er dan vervolgens gebeurt met het spul wat we inzamelen. En het belang van de verpakkende industrie is dat ze alle mogelijke verpakkingen kunnen blijven gebruiken. Er zit maar een hele kleine prikkel op om dat echt goed recyclebaar te maken. Want daarmee verkoopt ze het. Het aantal verpakkingen daalt dan ook nog steeds echt onvoldoende de laatste jaren. En vervolgens willen ze natuurlijk zo min mogelijk kosten dragen voor het verwijderen en het recyclen van. Ja, er zit te weinig prikkel in het systeem, mevrouw. Ja, dat zegt meneer Hofman, maar daar ben ik toch echt niet met hem eens. Ten eerste hebben wij wel een prikkel, als een van de eerste in Europa wel een prikkel, dat er tarieven zijn dat je minder betaalt als een goed recyclebare verpakking. Waarom? Omdat uiteindelijk het systeem daarvoor beter gaat worden. Dus op het moment dat er goed maar er zijn dus nog heel veel plastics die niet zo goed. Absoluut beter. Ja, maar we hebben er wel een prikkel. Beter maken. Daar hebben we wel een prikkel op gezet. Dus dat gaat niet van vandaag op morgen. Mm-hmm. Dus daar zijn we wel mee bezig. Mm-hmm. Daarnaast hebben we als de eerste in Europa ook een prikkel gezet als je gerecycled materiaal gebruikt en hergebruik. Dus in Nederland wordt er al best wel veel hergebruikt. Waar bestaat die prikkel uit dan? Dat je minder betaalt aan ons. Dus een bedrijf wat een goed recyclebare verpakking of een gerecyclede verpakking heeft. Hoeft minder bij te dragen aan het afvalfonds. Ja. Mm-hmm. Dus zo doen wij de prikkel. Ja. En daarnaast vinden wij inderdaad, wat we net al zeiden, het is gewoon echt heel belangrijk dat we net als in België gewoon, waarom kan het daar dan wel dat elke gemeente hetzelfde doet? Nou ja, waarom wij moet willen je die, nou elke gemeente hier wat zelf bedenken? Die vuilniszakken, die doorzichtige vuilniszakken niet overal in de bosjes hebben hangen, aan lantaarnpalen, want dat gaat ook weer stuiven. Is in België ook niet, hè? Ja. Ja. Hebben ze misschien minder meeuwen? Ik weet niet, meneer Hofman. Ja, alles heeft een voor- en een nadeel. En ook de gemeente Rheden heeft deze plastic zakken. Ja, dat heeft een voordeel, is dat het afvalfonds goed kan zien wat erin zit en of er ook vervuiling in zit. Het nadeel is dat het relatief zwaar is voor onze vuilnismannen, omdat het gewoon veel werk is om moet te doen. Met de hand. Je hebt meer zwerfvuil. En we weten ook dat je daarmee minder PMD binnenhaalt, omdat er meer in de restafval blijft zitten. Dus we hebben in Rheden ook relatief veel restafval. Ja, en dat wil je natuurlijk ook niet, want dat wordt ook allemaal verbrand. Tot slot, dus ja, zo zoek je naar een balans. Ja, er komt een onafhankelijke bemiddelaar. Wat hoopt u dat daar uitkomt? Want u wilt onder andere toe naar een wat ruimere norm voor wat nog als plastic afval wordt beschouwd. Ja, en ik wil echt, wat ik wil bereiken dit jaar, is dat we een goede vergoeding krijgen voor het inzamelen en sorteren wat we doen. Dat we ook grip krijgen op wanneer wordt iets afgekeurd en waarom wordt het afgekeurd. Dat dat onafhankelijk gebeurt, dat moet echt goed geborgd zijn. En wat ik heel graag wil bereiken is dat we aan de voorkant van die keten, dus al het verpakkingsmateriaal wat op de markt komt, dat we daar ook gaan verminderen, betere materialen gaan gebruiken en dat er ook een verplichting komt aan het eindmateriaal om dat ook te gaan hergebruiken. Zodat niet al het mooie plastic wat we inzamelen eindigt als een bermpaaltje of ander laagwaardig plastic. Want dat is niet circulair. Mevrouw Langhorst van het Afvalfonds, dus de plastic producenten, de verpakkingsindustrie. Wat hoopt u dat eruit komt? Nou, ik hoop dat we eindelijk nu afspraken kunnen krijgen die we ongeveer 4 jaar geleden ook hebben gemaakt. En toen was iedereen het ermee eens. Mm. En dat er niet elke 3-4 jaar nieuwe afspraken worden maar gemaakt. Maar een iets ruimere norm voor wat nog als plastic wordt beschouwd. En dan een beetje nasorteren nog extra? Nou, dan moeten we allemaal op nasortering over. Maar als we zien dat papier en glas 3 of 4% kan. Ja. En 15% niet lukt met plastic. Dan denk ik dat we eerst moeten kijken. Maar het bierpijpje met nog een beetje sigarettenas in wordt ook gewoon opgespoeld. Ja, daarom. Ja, dus ja, dat waarom spoelt u dan die yoghurtpakken niet om? Doen we wel. Tot 15%. Dat is veel meer versmering dan bij papier en plastic of papier en glas. Dus wat u betreft komen er geen ruimere normen. Geen ruimere normen komen. Dat lijkt mij ook voor een circulaire economie het laatste wat je moet willen. Nou, er valt nog heel wat te bemiddelen. Alle mensen. Dank dat u hier kwam om deze ruzie nog weer eventjes uit de doeken te doen. Hester Klein-Langhorst van het Afvalfonds van de plastic industrie dus. En Paul Hofman, portefeuillehouder afval bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Pointer. Straks praten we over de aanhoudende geluidsoverlast van Schiphol. Ik lig met mijn oor op mijn kussen en mijn andere vinger gaat in mijn oor. Maar dat is de enige manier dat ik rust genoeg heb om in slaap te kunnen vallen. We zijn op zoek naar tips op dit dossier. Eerst gaan we naar Leeuwarden. Vanaf een pop-up redactie in Leeuwarden onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. Het is bekend, er is een gebrek aan woningen in Nederland. En ook in onze pop-up redactie in Leeuwarden spreken we geregeld mensen die op zoek zijn naar een nieuw huis. We onderzoeken het verder en wat blijkt? Ook in Friesland is het nog niet zo makkelijk om aan een huis te komen. In 2030 moeten er 17.500 nieuwe woningen staan in de provincie. Dat probeert Friesland vooral te doen volgens het adagium elk dorp een straatje erbij. In Runsumageest, een dorp dichtbij Dokkum, wonen zo'n 1200 mensen. Een plan van de gemeente voor extra huizen sneuvelde jaren geleden door de kredietcrisis en sindsdien gebeurt er niets meer. Daarom heeft een groepje bewoners zelf maar de handen ineengeslagen om nieuwe huizen te bouwen. Een van hen is Arnold Wiegersma. Meike van Wijk liep op een winderige dag met hem een rondje door het dorp. Ja, mijn hele leven. Geboren en getogen. En je wil hier ook blijven? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Rinsumageest heeft een piepkleine dorpskern met een kerk en een uitspanning en maar liefst 2 vlaggenmasten met Friese wimpels. Door het dorp loopt een vaart met aan beide kanten huizen. En Wiegersma, die wijst waar de nieuwe woningen moeten komen. Dit dorp bestaat eigenlijk uit 2 lenten. Er kan van alles staan, dus bijvoorbeeld een klein boerderijtje, een huisje of een 2-onder-1-kap. Daarachter aan de overkant van de vaart, dat is ook een van die lenten. En die wonen daar uitgebreid. En ook nog, als je deze straat verder uit zou lopen, het dorp, daar aan het einde ook nog een paar huizen erbij. Dus het zou dan in totaal om 21 woningen gaan. En die zijn hoog nodig. In principe staan er nu helemaal geen woningen te koop in het dorp. Dus er moeten woningen bij om weer doorstromingen te krijgen. Want ik ken best veel mensen die zijn al achter in de 20 of 30 jaar, die wonen nog bij hun ouders, die dolgraag zelf een woning zouden willen kopen. Ja, er is nu geen aanbod voor woningen, dus op dit moment kan dat niet. Wiegersma had een jaar of 5 geleden met een klein groepje inwoners het idee om nieuwe huizen neer te zetten in het dorp. Een soort burgerinitiatief, noemt hij het zelf. En we hebben er ook echt grondig onderzoek naar verricht. We hebben hier in het dorp hebben we huis aan huis enquêtes verspreid. Nou, die hebben we ook gewoon weer opgehaald, zeg maar, om zo groot mogelijk respons te krijgen. Dus we hebben er een heel goed beeld bij wat hier de behoeftes zijn. Zij deden dus al het voorwerk. Een stedenbouwkundige hielp ze om het plan uit te werken. Dus eigenlijk is dat wel een heel mooi plan is eruit gekomen. En dat is dan verder uitgewerkt nu door de gemeente in een bestemmingsplan. Die is eind vorig jaar ter inzage gekomen. En ik geloof dat de termijn voor de zienswijzen nu bijna is afgelopen. En daarna kan de gemeenteraad het bestemmingsplan gaan vaststellen. Dus hier ben jij 4 jaar geleden mee begonnen. Wauw, en er ligt nog geen steen. Nee, klopt. We zijn in 2019 er al mee begonnen. En zo werkt het in Nederland. Het zijn allemaal trage procedures en heel traject. Ja, bij de gemeente speelde ook personeelstekorten nog een rol, waardoor het niet echt snel doorging. Maar goed, wij zetten door, we blijven ons voor inzetten. En ik vertrouw erop dat het wel goed komt binnenkort. En zoals dat gaat, is niet iedereen blij met het idee voor de nieuwe huizen. Ja, er zijn natuurlijk wel mensen die zijn het niet mee eens. Maar goed, wij als burgerinitiatief, zeg maar, wij staan er open in en willen met iedereen in gesprek. En iedereen kan meedenken om het plan te verbeteren. Dus, de angst is dat als die nieuwe woningen er niet komen, het dorp leegloopt en de leefbaarheid verdwijnt. Wat het mooie is de hechte gemeenschap. En ook wel het actieve verenigingsleven. We hebben hier wel een stuk of 20 verenigingen. Veel daarvan hierachter bij het dorpshuis. En we hebben nog een eigen basisschool. En om het leefbaar te houden zou dat soort dingen er ook allemaal wel moeten blijven. En één ding moet ook zeker blijven. En daar mag nooit gebouwd worden. Het weiland midden in het dorp met uitzicht op de melkfabriek. En dit weiland heeft nu ook nog best wel een belangrijke plek in het dorp. Want hier staat altijd de feesttent met het dorpsfeest. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. De gedeputeerde van de provincie Friesland, die wilden we natuurlijk graag hierover bevragen. Siebe Knol van de FNP, Friese Nationale Partij, die heeft de afspraak met ons afgezegd. En daarom is nu bij ons Aafke Posma via een lijn. Zij is senior beleidsmedewerker wonen bij de provincie. Die werkt dus direct onder Knol. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat kan ik niet in uw taal zeggen, helaas. Welkom. Dit is een heel stroperig proces, horen we in de reportage zeggen... door de man die daar het initiatief neemt, Arnold Wiegersma. Hij is al 5 jaar aan de gang en moet nu nog langs de gemeente. Herkent u dit verhaal? Is dit wat burgers vaker meemaken? Ja, en om te beginnen, wij zien ook dat die behoefte enorm groot is... We zien ook dat jongeren of jongvolwassenen steeds moeilijker woning kunnen vinden. En dat dat hun ook beperkt in het voortzetten van hun leven. In het beginnen van een gezin of andere toekomstplannen maken. Dus wat dat betreft zien we ook wel de noodzaak om heel veel woningen te gaan realiseren in Friesland. Ja. We zien ook dat de schaarste groter is dan die ooit geweest is. Maar we merken het natuurlijk ook in onze eigen omgeving... Of bij jongvolwassenen of hun ouders die ook zeggen van... goh, we zouden nu ook wel eens willen dat ze uit huis gaan... want het, ook wij willen verder. Waarom gaat dit mis? Nou, om te beginnen, het is gewoon een ontzettend ingewikkeld proces. En je hebt een woud van regels waar je aan moet voldoen. En de andere kant is natuurlijk... je hebt ook regels om de natuur te beschermen... of om het landschap te beschermen... of landbouwgrond te behouden. Dus het is een elke plek waar je een woning bouwt... dat gaat ten koste van iets anders. Mm-hmm. Dus en gemeentes, maar ook de provincie... moeten continu afwegen van... goh, is dit de beste oplossing voor die plek? Maar even voor de duidelijkheid. Er is een opgave, er zijn afspraken gemaakt... met minister Hugo de Jonge. En provincies zijn ook verantwoordelijk... voor de uitvoering van die plannen per provincie, hè? Nou, in Friesland doen we dat met elkaar. Oparbeidsje noemen we dat dan ook. Met elkaar met dus, wie? In ieder geval met de gemeentes, maar ook met woningcorporaties... huurdersorganisaties, marktpartijen. Ja. Dus maar uw handtekening staat toch onder die cijfers met Hugo de Jonge? Er zijn regionale woondeals afgesloten. Precies. En de cijfers die in 2022 zijn ondertekend door de gedeputeerden... zijn niet door de provincie bedacht... maar die zijn door de provincie samen met de gemeentes op papier gezet. Ja. Hebben we ook nog een... Maar goed, dus dat is het doel. Dat is een duidelijk doel. Dat is een duidelijk doel. Ja, nee, precies. En we doen dat met elkaar. Dus het is ook niet dat we in Friesland zeggen... we doen dat top-down. Maar wel met elkaar en ook met elkaar kijken. Niet alleen die ambitie tonen om woningen te realiseren... en voldoende woningen te realiseren. Nee, maar het ging mij even om de verantwoordelijkheid. Hè. Dus ik zit wel bij de juiste partij te praten nu. En we hebben vanuit de pop-up redactie in Leeuwarden... want daar zitten we momenteel in een winkelstraat... in een leegstaand winkelpand. Daar hebben wij gesproken met onderzoeksbureau Locatus. Dat is een gerenommeerde partij die de meest actuele data... over woningbouw in Nederland heeft en controleert. Directeur onderzoek is Gert-Jan Slob. We keken met hem naar de zogenaamde harde plannen. Dus waar ontwikkelaars al mee aan de slag kunnen, het bouwen van woningen. En ook naar de plannen die nu worden uitgevoerd. Dan hebben we in Friesland op dit moment 3900 woningen... die dan wel die hard zijn of in uitvoering zijn. Dus iets minder dan 4000. Dus Friesland heeft nu iets minder dan 4000 woningen... die zeker gebouwd gaan worden voor 2030... Zelfs die voor 2030, daar wil ik nog een kleine slag om de armen houden. Want zeker in de wat grotere plannen kan het bouwen van de woningen... en zeker ook bij degenen die nu nog hard zijn... kan er best nog wel wat vertraging links en rechts optreden. En dingen worden natuurlijk ook gefaseerd uitgevoerd. Dus sommige grotere locaties, daar gaat soms 5, 10... en soms of 15 of 20 jaar overheen... van het moment dat de eerste woning wordt opgeleverd... tot de laatste woning die opgeleverd moet worden. 4000 woningen als alles goed gaat voor 2030. Volgens mij is dat wel een heel eind af van de beloofde 17.500 woningen. Ja, ik word steeds nieuwsgieriger naar het onderzoek. En dat is helaas niet inzichtelijk voor ons. En waarom ik daar zo nieuwsgierig naar ben... is omdat wij inmiddels in Friesland in de periode van de woondeals... al meer dan 4000 woningen gerealiseerd hebben. Dus in 2022 en 2023 ruim 4100 woningen. Uh-huh. Dan hebben we het alleen nog over de nieuwbouwwoningen. En als je daar alle herbestemmingen, dus woningen in bestaande gebouwen... Bij optelt en het sloop ervan aftrekt, dan zitten wij nog steeds op ruim 4100 woningen. Ja. We hebben de minister beloofd, we gaan minimaal 4000 bruto realiseren. En het zijn 4000 netto geworden. Dus de eerste 4000 woningen hebben we Het verschil tussen bruto en netto woningen, daar moeten we nu maar even niet op ingaan. Want dat lijkt mij heel moeilijk voorstelbaar. Ja. Maar goed, huizen die er daadwerkelijk komen voor 2030. Hè? Wat is het getal wat u daar nu opplakt? Wij hebben, ik kijk even naar mijn spiekbriefje, maar we hebben bijna 6000 woningen gerealiseerd in de eerste 2 jaar van de woondeal. Die staan er al. Ja. Dat zijn zelfstandige woonruimtes waar mensen kunnen wonen, waar een gezin of een huishouden van 1 of 2 personen kan wonen. Ja. Dus dat is al gerealiseerd. En tegelijkertijd, en daar zijn we ons ook ontzettend van bewust, we zijn er nog niet. Nee, de vraag is of u er komt. En dat wil ik toch nog even laten zeggen, laten horen uit de mond van de directeur van Locatus. Friesland gaat volgens hem de opgave niet halen. In Friesland zijn er dus 2400 woningen die daadwerkelijk nu gebouwd worden. En waar echt serieus harde plannen voor zijn, dat zijn de 1500. Daarbovenop. Ja. Dat zijn de woningen die, als alles een beetje mee zit, nog wel eens binnen 5-6 jaar gerealiseerd zouden kunnen worden. En dan de volgende fase, dat zijn de 3600. Ja, dat wordt bijzonder lastig tot zo goed als onmogelijk om die nog voor 2030 te realiseren. Dus kortom, de woonopgave die Friesland heeft afgesproken met meneer De Jonge gaan ze dus niet halen, volgens jullie cijfers? Als wij naar onze cijfers kijken, nee, lang niet. Ja, reageert u daar eens op, mevrouw Posma? Ja, wat ik net al wilde zeggen, wij delen wel die zorg dat er voldoende harde plannen moeten zijn. Ik had begrepen dat... Want die zijn er dus niet? Nou, dat is, dit gaat over eind vorig jaar. We hebben ook gezien dat er afgelopen jaar nog aan het eind van het jaar ontzettend veel nieuwe aanvragen zijn ingediend. Wij gaan komende maanden met de gemeentes alle plannen die er nu zijn weer invullen in onze planmonitor. Want we hebben gezamenlijk met de gemeentes een planmonitor. En dan gaan we ook kijken, zijn we weer op stoom? Wat is er de afgelopen maanden vastgesteld? Ja, en dan komen er misschien ook nieuwe maatregelen bij. U zit natuurlijk ook met opgelopen bouwkosten en een hogere hypotheekrente. Ja. Maar even kortgaand, het is dus de dunst bevolkte provincie van Friesland. Moet je daar niet toch wat aan doen als je echt mensen wil huisvesten? Met andere woorden, je kunt wel willen om de ruimte open te houden bijvoorbeeld, om het een lege provincie te laten zijn, maar dan kan er dus niemand bij wonen. Nee, maar we gaan bouwen. En we hebben afgesproken al 17.500. Op het moment dat we die afspraak maakten, was dat hoger dan wat de prognoses aangaven. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen 2 jaar gezien dat het ook een realistisch aantal was. Inmiddels is er ook met de minister afgesproken dat we eind dit jaar nieuwe afspraken maken en waarbij we ook kijken naar 3000 woningen extra voor Friesland. Ja. En zijn die alleen voor de Friezen? Wat we wel zeggen, wij willen dat er voor de mensen die in Friesland wonen of willen wonen betaalbare woningen zijn. En ook uit onderzoek van Planbureau Friesland blijkt dat de inkomens gemiddeld lager zijn. Ja. Dus de belangrijkste opgave is niet alleen genoeg woningen bouwen, maar ook woningen die betaalbaar zijn voor de Friezen. En dat kunnen huurwoningen zijn. Corporaties hebben ook een enorme opgave. Goed. Maar ook betaalbare koopwoningen. Zeker als het over starters gaat. Aafke Posma van de provincie Friesland. Hartelijk dank en tot horens. Dit is Tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Niels Heidhuis. Ja, we blijven natuurlijk nog een paar weken in Leeuwarden. Maar we starten inmiddels ook een nieuw onderzoek naar de geluidshinder rond Schiphol. Want omwonenden van de luchthaven klagen de Nederlandse staat aan om krimp van het vliegverkeer af te dwingen. Ze vinden dat de overheid te weinig doet aan de geluidshinder van overvliegende toestellen. Verslaggever Tom Veldhuizen zoekt een van de gedupeerde inwoners op in de gemeente Assen-Delft ten noorden van Schiphol. Ik ben op bezoek bij de lobbyoma. De lobbyoma Winnie, ja. Die voor haar kleinkinderen een beter leefmilieu bepleit. Je hoort hem al op de achtergrond, hè, de vliegtuigen hier. Welke baan is dit? Dit is, ik denk, de Zwanenburgbaan. Zwanenburg, nou, doe de deur gauw dicht. Ja. Van binnen, ik hoor... Is dit Beethoven? Dit is Beethoven, de zevende. En dat is een fijner geluid. Want deze muziek heb jij niet voor niks aanstaan. Nee, ik heb muziek aanstaan om de ellende van buiten niet te horen. Jij woont hier in Assen-Delft. Maar eigenlijk zit jij onder de aanvliegroute van twee Schipholbanen, toch? Ja, de Zwanenburgbaan gaat echt direct over mijn huis. Mijn achtertuin, zeg ik dan. En de Polderbaan loopt ietsje verder in de voortuin. Zullen we het geluid eens trotseren en toch eens gaan luisteren naar van... wat hoor jij zoal? Ja, dat is prima. Oké, even jas aantrekken. Gaan we naar buiten. Dan staan we buiten, midden in de Zaanstreek. Ja, de mooie Zaanstreek. De karakteristieke huisjes en een heel karakteristiek geluid. Ja, ja, ja. Ja, voor Assendelvers en mensen in Krommenie en Westzaan is dat vliegtuiggeluid is echt gewoon bepalend voor hoe je voelt. Ik weet wel, als het noorden of oostenwind is, dan voel ik me zoveel beter. Want dan landen ze ergens anders, bedoel je? Dan, helaas hebben de mensen in Zuid-Holland die rond de Kaagbaan wonen, die krijgen dan die ellende. En dat vind ik vreselijk. Maar ik ben wel even blij dat ik kan ademhalen, zal ik maar zeggen. Ja, en dan hebben we nog zoiets als dat er nog een hele nieuwe vierde aanvliegroute moet komen. Daar begrijp ik helemaal niets van. Dat je dat over een heel nieuw gebied gaat uitstrijken. Ik vind dat echt ongelooflijk. En mensen daar, die hebben geen idee. Zo, daar komt echt een joekel aan. Dit is een groter kring. Er staat ook heel groot Emirates aan de onderkant. Hij heeft zijn landingsgestel al uit. Dat is vliegtuigonweer. Vliegtuigonweer, wat is dat? Nou ja, dat is wat je hoort. Ik bedoel, onweer is ook onvoorspelbaar. En vliegtuiggeluid is ook onvoorspelbaar. Mijn ouders woonden in Wormerveer langs een spoorbaan. Ja, dat is regelmatig geluid. Daar wen je aan. Daar slaap je ook makkelijk doorheen. Maar dit is onrust in de lucht. En dat betekent onrust in je lijf. Gekmakend zijn die overscherende vliegtuigen voor inwoners rondom Schiphol. Op de dag dat wij langskomen vliegen er 714 toestellen over het huis van Winnie. 3 kilometer verderop. Op het gemeentehuis hoor je bijna geen enkel toestel. Maar wethouder Wessel Brunesse ziet, hoort en weet wel hoe groot de problemen in zijn gemeente zijn. Nou, die zijn groot. Hè, dat hoor je uit de verhalen. Maar meer nog ook uit GGD-onderzoek. Nou, dan merk je dat zeker in Assen-Delft, hè, waar vanuit twee routes gevlogen wordt, dat 45% van de inwoners last heeft van slaapverstoring. Dan gaat u met die boodschap naar minister Harbers. Zit u bij hem aan tafel. Wat zegt u dan tegen hem? Dan zeg ik, en samen met mijn collega's zeggen wij dan van... stop nou als eerste met die nachtvluchten. Er zijn nu zo'n 30.000 nachtvluchten. Nou, als je wil krimpen, stop dan eerst met die 30.000 nachtvluchten. Dus dat is concreet wat we zeggen. Het tweede concrete ding is ook dat we zeggen van... ja, zorg nou dat je een duidelijke geluidsnorm hebt... waar individuele bewoners ook recht aan kunnen ontlenen. Dat als het over die geluidsnorm heen gaat, dat je dan ook in je recht staat om daar een zaak van te maken, om daar een gesprek over te voeren. En dat is nu niet het geval. Je hoort af en toe ook als een apart geluid. Hè? Dan gaat hij een beetje remmen of bijsturen in de lucht. Ja, dat soort trombonegeluid of walvisgeluid. Ik vind dat echt walgelijk. Tegen de tijd dat ik naar bed ga, dan komen ze in stromen. Dus ik lig met mijn oor op mijn kussen en mijn andere vinger gaat in mijn oor. Je vinger gaat in je oor? Mijn vinger gaat in mijn oor. En dan, op een gegeven moment val ik wel in slaap. En dan valt die vinger wel uit mijn oor. Maar dat is de enige manier dat ik rust genoeg heb om in slaap te kunnen vallen. Je bent hier altijd... ja, onderworpen aan geluid. Het is gewoon eigenlijk langzaam geweld wat jou wordt aangedaan. Hey, wat ik me nou wel afvraag, Winnie, met alle respect natuurlijk, maar waarom verhuis je niet? Ja, mijn man is overleden in december. Ach, zo kort nog. Ja, ja. Dat ging heel onverwacht. En hij zit in dit huis. Ja, ik voel zijn aanwezigheid hier en dat wil ik niet kwijt. En ik wil ook niet verjaagd zijn geweest geworden door mijn eigen overheid. Lobby-oma Winnie bij de microfoon van Tom Veldhuizen. Tom, jij bent hier nog even in de studio. Jij bent een van de mensen die hiermee aan de gang gaat. Welkom. Ja, goedemiddag, Niels, ja, dank je. Een rechtszaak dus tegen de Nederlandse staat, die loopt. Wanneer horen we daar meer over? Ja, er komt een uitspraak op 20 maart. Dat wordt best een hele spannende zaak, want die omwonenden hebben hem dus ingediend tegen de staat, omdat Schiphol natuurlijk voor een groot deel van de Nederlandse overheid is. Ja. En ze vinden dat Schiphol te weinig doet, of dat de Nederlandse staat te weinig doet aan die geluid. Maar de landsadvocaat, dus degene die daarover gaat, heeft al gezegd van ja, wat de rechter eigenlijk ook bepaalt, wij zullen ons niet aan eventuele krimp houden. Het kan gewoon niet, want die economische belangen zijn veel te groot. Goed, op zich een merkwaardige uitspraak vooraf. Maar goed, dan zullen we zien wat daar op 20 maart uitkomt. Er wordt ook even gewacht gemaakt van een vierde aanvliegroute. Hoe zit dat? Ja, dat is het Nederlands luchtruim wordt opnieuw ingedeeld. Eigenlijk om ruimte te maken voor de die moeten vliegen met de nieuwe F-35-toestellen over Friesland. Ja. Dus hadden ze bedacht van, nou, er komt een nieuwe aanvliegroute over de provincies Gelderland en Utrecht. En die inwoners daar, die zijn er erg van. Die vinden dat erg spannend. Ik denk ook dat heel veel mensen dat nog helemaal niet weten, toch? Gelderland en Utrecht. Nou ja, de wethouder die hier net zat, die vertelde er ook al over. Dat ze waarschijnlijk ook over de Veluwe zullen gaan vliegen. Ja, terwijl ze daarnet hebben geageerd tegen Lelystad met succes. Precies. Nou, en dat is natuurlijk ook een beetje de paradox van Lelystad, want dat was juist de bedoeling om bijvoorbeeld die nachtvluchten op te laten landen. Maar ja, doordat Lelystad Airport dicht blijft, zal die druk op Schiphol juist weer toenemen. Ja, nou ja, er zijn ook wel hele grote luchthavens waar helemaal geen nachtvluchten zijn. Maar goed, daar gaan jullie dus induiken. Iedereen kan hier tips over geven en met ideeën komen, denk ik. Zeker, ja. We hopen heel erg op tips van luisteraars of van mensen die zich hier toe geroepen voelen. We zoeken met name naar tips van mensen die dus straks overlast gaan krijgen van die vierde aanvliegroute. Dus mensen die nu in de provincies Gelderland en Utrecht wonen. Er is ook al een petitie gestart. Ik geloof dat 70.000 mensen die hebben getekend. Dus als je daar woont, inspraak hebt of je zorgen maakt, meld je bij ons. En hetzelfde geldt ook voor mensen die nu in de omgeving van Schiphol wonen en bijvoorbeeld vinden dat er te weinig gedaan wordt als het gaat om geluidshinder of bijvoorbeeld de isolatie van huizen. En dan moeten ze dus naar onze website pointer.nl. Ja. En daar vind je een tipformulier. Een tipformulier en het verhaal van Winnie de Wit. De lobbyoma staat daar ook. Goed, pointer.nl. Onthoud dat adres voor tips in het algemeen. Maar nu specifiek dus op zoek zijn we naar tips over Schiphol. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Niels. Volgende week rond deze tijd op zaterdag Argos. Ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen, dat is het devies. Maar krijgen die mensen wel de zorg waar ze recht op hebben? Daar duiken de collega's van Human VPRO volgende week in. Daar zijn ze nu natuurlijk al ingedoken, maar daar horen we volgende week het resultaat van. En dadelijk hier op Radio 1... Koen Verbraak en de publieke tribune. En dan rest mij u een heel mooi weekend te wensen. Dag. Hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook, De Vier van de Villa? Daarin ontvang ik wekelijks vier verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken over de achtergronden bij het nieuws voer. Deze week gaat het over gruwelen, bijvoorbeeld van regeltjes. Programmamaker en acteur Erik Corton gaat als zijinstromer de zorg in, maar moet ondanks zijn levenservaring en een VWO-diploma allerlei vakken weer opnieuw doen. Loopbaanbegeleiding, burgerschap, ik had er nog nooit van gehoord, want dat bestond in mijn tijd niet. Dat was heette volgens mij toen opvoeding. Maar taal en rekenen vind ik wel echt heel ingewikkeld. Luister naar De Vier van de Villa, een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen.